Thank you. Dan komen ze. niet nat. Ik ben nog iets vergeten, maar ik weet niet wat. O, mijn zusje, dans met mij. Zet je handjes in je zij. Heen en weer, heen en weer. Wimmel in de ronde en ik dans niet meer. Thank you.